أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله at nandito rin naman po tayo sa programang Islam 101 at magtatalakay pa rin tayo ng mga napapanahong issue. Nung nakaraan, tumalakay po tayo ng isa sa napakahalagang issue nung tinalakay natin ang ating kapatid si Robbie Padilla, na kung saan ay nagpahid siya ng dugo ng baboy. At ngayon po ay dahil na po inulan ito ng comment, napakaganda po ng feedback ng ating maraming kapatid, at naway maging silbing paalala ito, lalo-lalo sa ating kapatid at gayon din sa mga taong patuloy na nagsusuri ng pananampalatayang Islam at sa mga bagong Muslim. At ngayon po, dahil na rin po binatay natin doon sa maraming comment doon sa ating wall ng Facebook, ay isa sa kanilang nabanggit dito ay yung hinggil sa sinabing ito daw si Robin Padilla, itong kapatid natin na ito, ay sumama na sa grupo ng Shia. Kaya minabuti natin talakayin ito, kasama natin ang ating mga kasamahan ngayon, kabilang na rito si Ustad Abdul Fattah, at gayon din at ating kasama noong nakaraan ding episode natin, si Ustad Ismail Katcharo, at naway bigyan tayo ng taufik ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na matalakay ito. Ito yung tinatawag o pamagat natin ngayon, ano ba ang katotohanan hinggil sa Shia? Ito ang paksa natin ng kapatid. Ano? At hindi na ako magpapahaba ng aking introduction. Gusto kong simulan ito sa pamamagitan ng pagtanong, ano ba ang ibig sabihin ng Shia at sino itong mga tao na to? At ibibigay ko ito kay Ustad Abdul Fattah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ang salitang Shia, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay mula sa salitang Shia, Yashi'u. Ito ay Arabic na salita na ang literal na kahulugan ay sumuporta o umayon o lupon o grupo. At ginamit ito ng mga Shia sapagkat ang claim nila o paniniwala nila, sila yung alladina shayya'u aliyan. Sila yung mga sumuporta kay Ali radiyallahu ta'ala anhu, ang ikatlong o ikaapat na khalifa ng mga Muslim. Si Ali na pinsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at asawa ng kanyang anak. Okay kapatid, ano, nabanggit natin itong Shia. Inun natin ko kahulugan nito, tabigyan natin ng linaw. Nagkiklaim ang marami na ito daw ay ang tamang relihiyon ng grupo ng mga Muslim. Ngayon, mababasa pa natin sa Quran. Nasa Quran ba itong tawag na to na Shia na to, o nasa kahit sa hadith ni Propeta Muhammad? Pero unahin natin sa Quran. Na, may nabanggit ba na word na Shia sa Quran? Unang-una po mga kapatid sa Islam, ang salitang Shia ay nabanggit sa Quran. Unang-una patungkol sa mga lupon ni Ibrahim alayhis salam. Ang mga supporter o ang mga sahaba ni Ibrahim alayhis salam. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa inna la min shi'atihi la Ibrahim." At tunay na kabilang sa kanyang lupon ay si Ibrahim alayhis salam. At sinabi din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang sura na patungkol kay Musa naman o si Moises alayhis salam, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi." At nagpatulong siya mula sa kanyang mga lupon laban sa kanyang mga kalaban. Ibig sabihin, nabanggit pala itong salitang Shia sa Quran, pero hindi ito tumutukoy doon sa Shia na laganap ngayon sa Iran. Kahit sa Pilipinas, marami na nagsasabing sila itong mga tagasunod ni Ali radiyallahu anhu. Isa o itong dapat nating malinawan mga kapatid sa Islam, na yung binanggit na Shia, salitang Shia sa Quran, ay hindi yung mga Shia ngayon na nandito sa Iran o di kaya nasa Pilipinas, na sila yung mga sinasabi nilang sila yung mga Ahlul Bayt. Hindi ko sila tinutukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Para maging malinaw din sa ating mga kaibigan at mga kapatid, especially sa mga hindi Muslim na nagsusubaybay, kasi ako, kung tayo lagi tayo nasa Islamic Center at pag may nakakaharap tayong mga hindi Muslim, ang una kagad tatanungin, lalo na yung mapagsuring ta mga Pilipino, ang tanong, meron din namang sekta sa Islam, meron din namang kayong Sunni Shia. Ngayon, pagkakataon natin ililaw sa kanila, ano ba ang pagkakaiba ng Shia at ano yung sabihin ng Sunni? Sekta ba itong Sunni at ano ba itong Shia? Sino ba ang sasagot? Si Ustad o ano? Ustad Smilo. Actually, mga kapatid, ang talakayin tungkol sa Shia at ang mga... Kasi sa katotohanan, ang Shia ay hindi lamang iisang sekta. At hindi lamang ito sinasabi nilang iisa lang silang sekta na kung saan ito lang yung tinutukoy. Hindi, meron din silang mga iba't ibang sekta. Ibig sabihin, sa Shia, sa loob may mga faction pa. Sa loob mismo ng Shia, meron din silang mga tinatawag na mga sekta. Nagkakahiwa-hiwalay din sila. Mm-hmm. Na kung saan, ang ilan sa mga sektang ito ay hindi na actually pasok sa Islam. Labas na sila. Matatawag na rin natin silang kulto. Kasi sapagkat marami na silang tinataliwas. Actually, ito, gusto din natin maging malinaw sa lahat, no? Hindi naman tayo nandito para mag-takfir o atin, inilalabas natin yung mga dalil. Sapagkat merong mga Shia na sumasamba sa nag-iisang Diyos at naniniwala sa pagiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating gustong linawin dito, yung mga nangangaral at nagtatawag doon sa ligaw na paniniwala, na which is inshallah tatalakayin din ni Ustad Ismail kung ano-ano ba tong mga akidang meron sila na taliwas sa aral ng Islam as a general. Pero gusto natin linawin pagkakaiba ng Shia at Sunni. Ang Shia, na tulad ng tinalakay ni Ustad, ito yung grupo ng mga tao nagsasabi nagbigay ng suporta kay Ali, na which is mamaya tatalakay natin na hindi naman talaga suporta ang binigay nito, bagkus talagang pagkaligaw. Pinagkanulunin na siya. Ngayon, ano naman ang Sunni? Ang Sunni, sila yung mga taong tumangkilik sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito yung mga taong sa panahon pang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini-encourage niya yung kanyang mga tao na maggawin ng sunnah, katulad ng famous na hadith na lagi natin binabasa, na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iiwan ko kayo ng dalawang bagay na ito, taraktu fikum shay'ain in tamassaktum bihima falantadillu abadan, o kamakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na kapag hinawakan niyo itong dalawang bagay na iiwan ko sa inyo ay hindi kayo maliligaw. Ano to? Quran o Kitabullah wa sunnati. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at ang aking sunnah. Yung sunnati, yung sa madaling salita, kapatid, ang salitang Shia, o di kaya, salitang Shia ay matatagpuan natin sa Quran. At kahit na, pero ngunit, kahit na matatagpuan natin ito sa Quran, hindi nangangahulugan na simula pa noon, nagsimula na sila. Sapagkat sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay wala naman itong nag-i-exist na mga Shia na gaya na nagpapanggap ngayon na sila daw ay nagmamahal sa Ahlul Bayt ni Propeta Muhammad. Saka yung Shia na nabanggit sa Quran, it's general, pangkat, ginagamit siya hindi bilang tumutukoy sa isang grupo ng tao, bagkos ito ay nagtutukoy na mayroong pangkat si Ibrahim alayhi salam at saka si Musa alayhi salam na naging kasama nila noong mga panahon. At saka naalala ko lang, kapatid, na kapag ang propeta sallallahu alayhi salam tinutukoy niya ang kanyang mga kasamahan, binabanggit niya ashabi. At hindi niya sinasabing Shiati. At ganoon din si Ali, ang sinasabi niya ay ummati, mga kanyang mga kasamahan, at hindi sinasabing Shia. Kanina nagbanggit ako ng hadith, bro, yung sinasabing iiwan ko sa inyo ang dalawang bagay na to. Actually, may isa pang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iiwan niya rin. Alin yun? Ang pagsunod, ang Quran o pagsunod, at ang tawag dito ang Ahlul Bayt. May hadith dito, actually sahih ito eh. No, kung babasahin natin, pero hindi ito kumukontradict sa paniniwala natin. Kasi pag binanggit natin yung Tractificum Shai'in, ibabalik nila itong hadith na to eh. Na meron ding naiwang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiiwan niya ang kanyang ahal, ang kanyang family. Actually, hindi nagko-contradict ito sa paniniwala natin. Bagkos tayo bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tawag sa atin Sunni, o minsan naman Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hindi tayo para tumanggi sa kanilang pagmamahal sa Ahlul Bayt. Sapagkat isa yan sa mga akida natin ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ang mahalin sila. Mahalin ang mga tunay na Ahlul Bayt ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang isa sa kanilang panlinlang, pag meron silang binibigyan ng alinlangan, halimbawa bagong Muslim o kaya bagong niyakap sa Islam at gusto nilang kunin sa kanilang grupo, sasabihin nila, sino ba ang gusto mo? Ang Ahlul Bayt o ang mga sahaba ng Propeta Muhammad? Ang mga pamilya niya o kanyang mga sahaba? No, which is hindi mo dapat pinaglalaban yan. Hindi mo dapat pinagsasabong yan sapagkat parehong tinatanggap ng Sunni yan. At ang kahit ang mga kasama, ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang din sa mga sahaba. So itong sinasabi nilang patiklaim nila na sila daw ito yung mga tunay na nagmamahal sa Ahlul Bayt, sila daw ito yung mga tinatawag na sila daw talagang supporter ng Ahlul Bayt, ito ay mga pagkiklaim nila at kanilang paggaan sa kanilang mga sarili para paniwalaan sila ng tao at para maakay nila ang tao sa kanilang sa kanilang paniniwala. Actually, kapatid, inshallah, kung ipapahintulot mo sa akin ay babanggitin ko dito ang iilan sa mga akida ng mga sinatawag ng mga Shia. Actually, napakarami nilang akida eh. O di kaya, napakarami nilang paniniwala na kung saan salungat na salungat talaga sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. O di kaya yung mga Sunni. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay iilan lamang sa babanggitin ko na kung saan itong babanggitin ko na ito, ito yung mga akida nila o pananampalataya nila na kung saan hindi kailanman ito ginawa ng kahit anong mga yung mga firka na kung saan na gumagawa ng bid'ah, gaya ng mga Jahmiya. Kasi mayroong mga ginagawang bid'ah, mga akida ang mga ibang sekta, gaya ng Jahmiya, Mu'tazila, at Ash'ariya, na kung saan magkakasama ang ahlul bid'ah. Kasi sabihin itong mga angkan o di kaya yung gumagawa ng bid'ah, meron silang pinagkakaisahan. Ngunit itong akida na babanggitin ko sa inyo, kapatid, at inshallah isa-isahin natin, ito ay tanging sila lamang ang gumagawa nito, itong mga Shia na ito. Sila lang talaga, sa sobrang tindi ng kanilang, kumbaga, pag-iimbento ng kanilang mga pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, yung sa tatalakayin mo, kasi sa Islam talagang maraming mga naliligaw. Pero itong mga gumagawa ng, kasi ahlu bida, sila yung mga nag-innovate, mga nagdagdag sa reliyon. Itong mga ibang sesekta nito, laligaw sila ng mga dahilan ng kanilang kamangmangan, pero marami silang mga common factors. Ngunit itong Shia, natatangi ang kanilang mga pagkaligaw na talagang parang hindi mo alam kung saan galing yung mga kanilang paniniwala. Sila lang ang nagsasabi ng ganitong paniniwala. Isa-isahin natin, kapatid. Una, sinulat ko dito, yung akida nila na tinatawag na albada, na kung saan yung albada na ito, na sinasabi nila na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ay merong itatakdang isang bagay, o di kaya meron siyang itinakdang isang bagay, pagkatapos nito, ay babaguhin niya pagkalaon, kasapagkat nalaman daw ni Allah subhanahu wa ta'ala na mali daw yun. Kaya babaguhin ang desisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Which is, hindi ito po pwedeng sabihin ng isang taong naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung bidaan na yun, hindi lang talaga basta pagkontra sa sunni. Pagkontra to as a whole, sa akida, paniniwala kay Allah. Sa Quran mismo. At isang halimbawa niyan, kapatid, para maano natin. At isang halimbawa niyan, na si Allah subhanahu wa ta'ala daw, nung sa unang panahon na kasama pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, si Abu Bakar, si Omar, si Uthman at ang mga sahaba, ay ang alam ni Allah subhanahu wa ta'ala daw, ayon sa badaan na kanila paniniwala, sila ay mga mu'min. Subalit nung namatay ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sila daw ay bumaliktad mula sa Islam. Which is, ito'y kasalungat sa kumbaga sa sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsabi mo ng ganitong katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para mong sinasabing si Allah ay mangmang at hindi niya alam yung panghinaharap. Yung panghinaharap. Alam niya lang yung pangkasalukuyan tapos yung hinaharap hindi niya alam. Ibig sabihin si Allah ay nagkakamali kasi binabawi niya yung ginagawa niya. Yun. Pero yung mga imam nila hindi nagkakamali. Mababanggit natin yan, kapatid. Pangalawa naman dito, ito'y pahapyaw lang. Yung sabihin niyo, pagpapakalalimin si Allah subhanahu wa ta'ala, kung magkaroon tayo ng pagkakataon, kahit bawat isa, isang akida nila ay talakayin natin. Kasi, pero pahapyawin siya. Open naman sa mga wall ng Facebook, magbigay ng mga karagdagang informasyon. Siyempre, may musta din tayong nanonood na gustong magbigay ng comment dito, itataglag natin sila dito at maglalagay sila. Inshallah, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung tinatawag nila ng lahat daw, yung takfir nila sa lahat ng sahaba, maliban sa iilan, sabi nila, na lahat daw ng sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat daw nagmuntad. Subhanallah. Kahit tawag dito kapag badagdag ko, sabi ni Imam Shafi, kung hindi ako magkamali, tawag dito, Hajjatul Wada ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almost, ang dumalong sahaba dyan is almost 100,000 na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin yung 100,000 na yun, according sa kanilang paniniwala, murtad lahat, kafir lahat, maliban dito sa nabibilang lang. Nabibilang, kung hindi ako kakamali, 7 o 8 yung kanilang sinasabi hindi daw nagmurtad. Isa pa sa mga mahirap nilang sagutin, paano naman yung 10 mubashirina bil janna? Kung sakasakaling halimbawa silang lahat ay papasok, number 1 na sa kanilang sinasabing nagmurtad, si Abu Bakar at si Omar, sapagkat ito talagang dalawang ito ang kanilang kinamumuhian. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong 10 ito ay papasok sa paraiso at binalitaan ng magandang. Sinabi ni Propeta Muhammad, si Abu Bakar as-Siddiq ay sa paraiso. Si Omar bin Khattab ay sa paraiso, di ba? Paano nila ito ngayon ipagtatanggol na kung saan sasabihin nila na lahat ng sahaba ay nagmurtad? Kaya kailangan talagang maniwala sila sa akida na yan. At saka kapatid, si Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu at saka si Omar radiyallahu ta'ala anhu kabilang sa Ahlul Bayt ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ite-trace mo yung family nila eh. Kung titingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng Ahlul Bayt? Ang ibig sabihin nito, pamilya sa bahay. Pamilya ng bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kapag sinabing pamilya, kasama dito ang asawa at mga anak. At si Aisha radiyallahu ta'ala anha ay asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anak ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Si Omar bin al-Khattab, Ahlul Bayt. Si Abu Bakar, si Omar radiyallahu ta'ala anhu, ang anak niya ay asawa din ang sugo ni Allah. Ang problema ay kung sino pa yung Ahlul Bayt talaga, yun ang talagang tinatakwil. Diba si Aisha radhiyallahu anha? Diba siya yung asawa mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Ahlul Bayt. Pero tinakwil siya, samantalang si Ali radhiyallahu anhu, although mahal natin si Ali radhiyallahu anhu, no, pero kung Ahlul Bayt ay pinsan siya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang matindi pa dito, kapatid, isa sa mga sinama nila sa mga Ahlul Bayt na hindi naman talaga kamag-anak ni Propeta Muhammad, si Salman al-Farisi. Na sinasabi nila. Yun, of course, may hadith ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, Salmanu minni Ahlul Bayt. Si Salman ay kabilang sa aking Ahlul Bayt. Pero hindi ibig sabihin nun, na pamilya siya. Mm-hmm. Ay ibig sabihin, ang pagturing niya kay Salman ay pagturing ng Ahlul Bayt. Sunod natin dito, kapatid, yung tinasabi nilang yung tahrif ng Quran na sinasabi nitong mga Shia, na sinasabi nitong mga nag-aangkin sila daw ang tama, sinasabi nila na ang Quran daw ngayon na hawak ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay kulang. Oo. At ang kumpleto ay nasa sa kanila na hindi naman nila nilalabas. Tinatago nila. Tinatago nila yun. So itong uri ng paniniwala ito na sasabihin mong kulang ang Quran, samantalang sinabi na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabi niya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kasama yun sa mga sinabi ni Allah na kumpleto ang ating reliyon. Ngayon kung hindi kumpleto ang Quran, para mong sinasabi hindi kumpleto ang ating reliyon. Ano tawag dito? Kailan daw kinulang yung Quran? Nung panahon daw ng khilafa ni Abu Bakr sa kanila Umar bin Khattab. Doon daw nila tinago yung mga portion na kanilang kontra sa kanilang tawag dito kontra kay Abu Bakar na mga aya at kay Omar, kinuha ng mga nila Abu Bakar at tinago. Katulad halimbawa ng Suratul Wilaya. Oo. Na sinasabi ngayon, nilang, tawag dito, kung tatago yan ni Omar bin Khattab, pagka pangatlong khalifa si Uthman radiyallahu anhu, ang pang-apat si Ali, kung talagang kontra si Ali rito, nung naging khalifa si Ali, inayos niya na lahat yan. At ibinalik niya. Saka, nung naging khalifa si Omar bin Khattab, ay si Abu Bakar, Omar bin Khattab, eh bakit nagpasakop? Nagbigay pa ng bay'a mismo si Ali radiyallahu anhu sa mga nagulang kalipa na to, kung talagang kukontra siya dito. At in fact, katotohanan din, kapatid na Isa at saka Ismail, na isa sa mga anak ni Ali radiyallahu ta'ala anhu, ipinaasawa niya kay Omar radiyallahu ta'ala anhu. So, sumunod dito, yung tinatawag nila yung isma daw ng tinatawag nilang mga a'imma nila. O di kaya yung tinatawag nila na infallibility ng may tinatawag silang 12 imam. Mm-hmm. Na kung saan ito daw na 12 imam daw na ito ang pinakauna diyan, siyempre sinasabi nila si Ali. Mm-hmm. 'Di ba? Na hindi daw ito parang hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Kasi bakit? Para kasi minsan sa kanilang mga pangangaral dumarating pa sa puntong kiniklaim nila na si Ali ay yun na mismo si Allah na nagkatawang sektang nagkatawang tao. Na kung saan pinili yon yung katawan ni Ali. Actually, tulad ng sinabi mo kanina, sa paniniwala nila si Allah ay nagkamali. Ibig sabihin, nagtatarajo sa kanya mga ginagawa. Pero itong 12 imam na to, grabe ang kanilang paniniwala rito. Unang-una, hindi ito nagkakamali. Pagkatapos, tawag dito, alam nila yung mga mangyayari. Alam nila yung mga panghinaharap at yung mga ilmul ghaib na tinatawag, mga unseen. Which is hindi ito. At ayano natin na pagitin ko yung isa sa mga sinabi ni Khomeini. Sa kanyang aklat na wilaya, sa hukuma al-Islamiyah na ang mga imam namin, ibig sabihin nito yung 12, ay sila daw ay mas mainam pa sa mga anghel. At mas mainam pa, mabuti pa kaysa sa mga propeta. Ito ang sinabi ni Mahmoud. Talagang tawag dito, ang oras natin ay hindi sapat. Pero napakarami pang di natin talaga, tulad ng Takiya, yung kay Mahdi, yung Mut'a. Pero inshallah, hindi naman ito ang unang pagtatanghal natin at napakarami pang pagkakataon na tatalakay natin ito. Ito ay unang bahagi pa lang sa mga nabitin. Of course, marami pang pagkakataon na tatalakay natin ito. Pero hanggang dito na lang ang binibigay sa ating oras. Kaya inshallah ta'ala, magpasalamat tayo siguro mga 5 or 10 seconds sa ating mga viewers sa Facebook. Simulan kita. Inshallah. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, pinapayuhan mo namin kayo na huwag ninyong paniwalaan ang anumang naririnig ninyo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na para sa isang tao na maging sinungaling siya na ipangungusap niya o di kaya sasabihin niya ang lahat ng naririnig niya. Sabi sa isang hadith, huwag mong gayahin ang imma'ah. Ang imma'ah, ito yung taong pag narinig niyang tama, sasabihin din niyang tama. At narinig niyang mali, sasabihin din niyang mali. At pinapayuhan mo namin kayo na mag-aral at subaybayan po ang aming mga programa. Jazakallah khair. Ustaz Ismail? At ako po'y nagpapayo o payo sa aking sarili sa mga kapatid natin, lalo na po sa mga bagong Muslim, na mag-aral po tayo talaga ng tunay na akida natin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalawa lang po ang pag-aaral natin, Quran at ang sunan ni Propeta Muhammad SAW. Kapag pinanghawakan natin ito, hindi tayo maliligaw. Jazakallah khair. At hanggang dito na lang po tayo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.